o czym mówi moja dyska. Ratunku, mój kompleks pod aparte. Autopromocja. Chciałam panu podziękować, że zgodził się pan na udział w mojej audycji. I to właśnie stąd, z tej, jak pan powiedział, heczy. To taki mały prezent. Może w czasach zaraz. Słuchowisko Wojciecha Fułka. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy słuchowisko zrealizowane w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ostatnie słowa, które powiedział do mnie, to przekaż komuś mądremu tę butelkę z listem. Jaką butelkę? W rolach głównych wystąpili Maria Seweryn i Andrzej Żak. Może ten list, który w butelce odkryliśmy, to jest jakaś ważna, ale zakodowana wiadomość dla naszych dzieci, którą musimy dopiero rozszyfrować. Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry, między dniem a dniem wita państwa Witold Lazar. Audycję przygotował Jacek Frenzel. Dziś mamy piątek, piąty dzień listopada, 309 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie o 6:38, zajdzie o 16:00 punktualnie. Dzień będzie trwał 9 godzin i 22 minuty. Imieniny dziś obchodzą Blandyna, Elżbieta, Dominik, Florian, Marek, Modest, Modesta, Sławomir i Zachariasz. Czas na nasze kalendarium historyczne. 5 listopada 1906 roku 38-letnia Maria Skłodowska-Curie wygłosiła swój pierwszy wykład z fizyki na paryskiej Sorbonie. Była pierwszą kobietą profesorem wykładającą na tej uczelni. W 1985 roku zespół profesora Zbigniewa Religi przeprowadził pierwszą w Polsce udaną transplantację serca w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu. W 1987 roku w Warszawie otwarto Muzeum Kolekcji Porczyńskich imienia Jana Pawła II. Zbiór sztuki zachodnioeuropejskiej liczący blisko 400 obrazów i rzeźb pochodzących od prywatnych darczyńców. Najstarsze obrazy pochodzą z XIV wieku. W 2010 roku w Warszawie otwarto Centrum Nauki Kopernik. Jego celem jest promowanie i popularyzacja komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać m.in. prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. W 2014 roku jeden z ostatnich obrazów Vincenta van Gogha, Spokojne życie, waza ze stokrotkami i makami, został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za blisko 62 miliony dolarów. 5 listopada świętujemy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, a także Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego. Za oknami jeszcze ciemno, jeszcze dobra chwila, zanim dzień zacznie się budzić. Zapraszam do spędzenia tej chwili razem z nami. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim jednak to wszystko, to zacznijmy od pogody. Zachmurzenie mamy duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami szczególnie w zachodniej i północnej części kraju opady deszczu. Na północnym zachodzie i północy opady miejscami o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w Sudetach opady śniegu. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej od 3 do 5 miejscami na południu, a na Podhalu około plus 1 stopnia. Wiatr umiarkowany i dość silny, może być też porywisty, miejscami nawet do 80-90 km na godzinę, jedynie na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Gdy dzień się obudzi, zachmurzenie nadal będzie duże, nadal z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie małe i umiarkowane. Miejscami słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej tylko na Podhalu, tam około 6. Wiatr umiarkowany, porywisty, a w północnej części kraju umiarkowany i dość silny, miejscami w porywach do 75-80 km na godzinę. Wiać będzie z zachodu. Życzymy Państwu tradycyjnie pogody ducha, miłego poranka i dobrego dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego czwartku. Wczoraj w Polsce odnotowano 15 515 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 250 osób, które chorowały na COVID-19. W ciągu doby wykonano blisko 80 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Najwięcej nowych infekcji stwierdzono w województwach mazowieckim, lubelskim, śląskim, podlaskim i łódzkim. W szpitalach jest 8595 chorych na COVID-19, z nich 713 wymaga wspomagania respiratorem. Na kwarantannie jest 320 597 osób. W ciągu doby ich liczba zwiększyła się o 64,5 tysiąca. Do tej pory w Polsce potwierdzono 3 060 613 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 77 395 osób. Od początku epidemii wyzdrowiało ponad 2 700 000 chorych. Zapraszamy do Trójki. Zajęliśmy się tematem szczepień. Jedna ze słuchaczek poskarżyła się, że nie może zaszczepić się, bo jej e-skierowanie wygasło i nie ma nowego. Tłumaczyła, że szczepienie było jej potrzebne, bo pracuje za granicą. W zamian musiała wykonać test za niespełna 400 zł. Jej sprawa może zostać rozpatrzona indywidualnie przez stosowne służby, ale dla nas jest pretekstem do przekazania kilku ważnych informacji. Chciałam się zapisać na szczepionkę. Niestety nie mogłam. Zadzwoniłam telefonicznie pod numer 989. Pani z infolinii mi powiedziała, że niestety nie mogę się już dzisiaj zaszczepić, bo moje skierowanie wygasło. No i się pytam, jakie skierowanie? Skąd to? Kto to wystawił? No to jest systemowo. Później dzwoniłam z powrotem do punktu szczepień. Pani powiedziała, że to jest chyba błąd jakiś systemowy i mam jeszcze raz dzwonić pod tamten numer na tą infolinię. Dzwoniłam chyba tam dzisiaj, nie wiem, 6 razy i niestety nie uzyskałam żadnej konkretnej odpowiedzi, dlaczego to moje skierowanie wygasło, dlaczego ja nie mogę się dzisiaj zaszczepić, skoro chcę, jestem chętna się szczepić, a nie mogę się szczepić. Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. E-skierowania od początku Narodowego Programu Szczepień miały 90-dniową datę ważności, to znaczy ten czas, podczas którego mamy się zarejestrować i skorzystać ze szczepienia. Natomiast jeżeli po 90 dniach takie e-skierowanie wygaśnie, ponieważ nikt się nie zarejestrował, nie podjął próby zaszczepienia się na podstawie tego wystawionego e-skierowania, to CES niemal automatycznie wystawia kolejne e-skierowanie, znowu ważne 90 dni i tak aż do skutku, do momentu, kiedy się zaszczepimy. Warto tu dodać, że e-skierowania dostają wszystkie osoby z numerem PESEL, które skończyły 12 lat. Z przekazanej mi przez słuchaczkę informacji o roku urodzenia można wywnioskować, że miała wystawione już 2 e-skierowania. Oba straciły ważność, każde po upływie 90 dni. Można przypuszczać, że kobieta trafiła w lukę między wygaśnięciem starego i wystawieniem nowego e-skierowania. Anna Leder dodaje, że w takiej sytuacji warto zatelefonować do Centrum E-Zdrowia na infolinię i poprosić o pomoc. Na tej infolinii technicy z CES-u pomogą, informatycy pomogą i takie skierowanie bądź odblokują, bądź wystawią. Numer jest bardzo krótki, 19 239. To właśnie Centrum E-Zdrowia wystawia nam automatycznie takie skierowanie na szczepienie. Czy kobieta trafiła w lukę przed wystawieniem nowego skierowania? Przekazała nam, że szukała pomocy w dziale technicznym, niestety bez oczekiwanych efektów. Mówiła jeszcze o lekarzu rodzinnym. Jeżeli ja chcę dzisiaj na przykład się zaszczepić i miałabym ubezpieczenie w Polsce, musiałabym iść do swojego lekarza rodzinnego, który by mi wystawił takie skierowanie na szczepienie. Ale tu jest znowuż problem, bo ja nie mam ubezpieczenia w Polsce. Nie pracuję w Polsce, nie leczę się tutaj. Z informacji, jakie uzyskałam, wynika, że Narodowy Program Szczepień nie jest powiązany z ubezpieczeniem w NFZ. Poza tym w Centrum E-Zdrowia wyjaśniono mi, że wszelkie interwencje są rozpatrywane indywidualnie. Do ich wyjaśnienia potrzebny jest numer PESEL. Nasza słuchaczka, jeżeli tylko będzie chciała, może wyjaśnić tę sprawę, ale osobiście. Warto tu dodać, że w sytuacji, kiedy chcemy się zaszczepić, a nasze e-skierowanie może się przeterminować, zadzwońmy pod numer 989 i zapiszmy się na szczepienie. Wyznaczony termin przedłuży ważność e-skierowania. Nasza słuchaczka musiała przed wyjazdem wykonać test. Według Centrum E-Zdrowia i tak musiałaby to zrobić, bo w Polsce unijny certyfikat COVID jest ważny po 14 dniach od podania drugiej dawki dwudawkowej szczepionki lub od podania szczepionki jednodawkowej. A w sprawie naszej słuchaczki przyjrzała się Monika Gosławska. I jeszcze jedna ważna informacja. Jak mówią lekarze, warto się zaszczepić, bo choć szczepienie nie zabezpiecza przed zachorowaniem, to dzięki niemu, jeśli dojdzie do zakażenia, przebieg choroby jest łagodny i nie grozi nam najgorsze – śmierć. A aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. First produced my pistol, and then produced my rapier. I said, stand or deliver, or the devil, he may take you. My shirin, dama, do, dama, da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in that jar. Took all his money, and it was a pretty penny. I took all of his money, and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, no, never would she leave me. But the devil take that woman, for you know she'd drink me easy. Mushroom down. Work for my daddy-o, work for my daddy-o. There's whiskey in the jarro. Being drunk and weary, I went to Molly's chamber, taking my money with me. Now I never knew the danger. About six or maybe seven, in walked Captain Pharaoh. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. Oh, mushroom, dama, do, dama, da. Work for my daddy-o, work for my daddy-o, there's whiskey in the jarro. Some men like the fishing, some men like the fowling, some men like to hear the sound of a cannonball. Here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Oh, my shirin, dama, do, dama, da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jarro. Work for my daddy-o,

wdycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj jednym z ważniejszych tematów dnia był projekt ustawy powołujący sędziów pokoju, który został skierowany do Sejmu. Z profesorem Piotrem Kruszyńskim, prawnikiem i adwokatem, rozmawiał o tym Bartłomiej Graczak. Najważniejsze pytanie na początek naszej rozmowy. Kto w ogóle będzie mógł zostać sędzią pokoju i dlaczego prezydent, jak rozumiem przekonany przez Pawła Kukiza, uznał, że tacy sędziowie pokoju są potrzebni? Panie redaktorze, no na ten temat można by mówić bardzo długo, ale powiem jak najkrócej. Pan przewodniczący Paweł Kukiz przekonał pana prezydenta, no przy moim bardzo skromnym oczywiście udziale, do tego, że no, zresztą będę mówić truizmy, no największym koszmarem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest przewlekłość postępowania, bo mówię, no wyroki nietrafne wyroki, no, wyroki, które wzbudzają sprzeciw. Zdarzają się oczywiście, one się wszędzie zdarzają. Natomiast polski model postępowania przygotowawczego niestety jest taki, mówię to z bólem, no od lat próbuję z tym walczyć, no ale no, jakoś na razie to mi się nie udawało, że sprawy bardzo drobne, kradzież tam no, przysłowiowego smalcu z piwnicy, jeżeli jego wartość przekracza 500 zł, bo do 500 zł to jest wykroczenie, i zabójstwo 4 osób, czy 5, czy 10. W sprawach o te przestępstwa postępowanie przygotowawcze toczy się bardzo podobnie. Oczywiście przesadzam, no świadomie przesadzam, ale no w tej sprawie o kradzież tego smalcu również no, trzeba zabezpieczać dowody, na biegłych może wezwać, no, żeby określili, jaki to jest smalec. Trzeba przesłuchiwać świadków i to strasznie długo trwa. Przecież to jest bez sensu. W krajach anglosaskich dawno już wymyślono tę instytucję sędziów pokoju, która to instytucja służy temu, żeby drobne sprawy, nie wzbudzające wątpliwości faktycznych ani prawnych, rozpoznawać szybko, bez żadnego postępowania przygotowawczego, bo to nie ma żadnego sensu. Policja powinna zabezpieczyć dowody, przekazać je sędziemu i koniec, i sędzia wydaje... Czyli chodzi o przyspieszenie spraw, panie profesorze, ale zdaje się, że w pierwotnym projekcie, tak się przynajmniej mówiło, te osoby miało nie być wymogu wykształcenia prawniczego, ale on jest. Panie redaktorze, jest to nieporozumienie. Owszem, tak było w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Natomiast w projekcie przygotowywanym przez... pana prezydenta i dla pana prezydenta, no w tym projekcie, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć, nawet przewodniczyć temu zespołowi, od samego początku przyjęliśmy inną koncepcję. Dlaczego akurat taką? Słucham? Dlaczego akurat taką? Już mówię. Owszem, w Anglii, w Walii na przykład sędzia pokoju nie musi mieć wykształcenia prawniczego, ale uwaga, jeżeli nie ma wykształcenia prawniczego, wtedy musi korzystać z pomocy tak zwanego clerk, którym jest adwokat, solicitor czy barrister, już nauczony, biegły w prawie prawnik, bo używam, formułuję masło maślane w tej chwili, ale wiemy, o co chodzi. I tutaj no, istnieje obawa, nie wiem, w Anglii, w Walii to może jest inaczej, ale tutaj zastanawialiśmy się nad tymi koncepcjami, no to jednak bałbym się, nie tylko zresztą ja, że tak naprawdę, oczywiście formalnie by wydawał orzeczenia sędzia pokoju, nie prawnik, powiedzmy z wykształceniem średnim, tak jak to proponowało Ministerstwo Sprawiedliwości, proponuje, ale tak naprawdę, no to mówię, tutaj głos tego prawnika, tego doradcy byłby decydujący. No i tego się obawialiśmy, przyjęliśmy inną koncepcję. Panie profesorze, tak? Jeden sędzia przypadający ma przypadać na nie więcej niż 10 tysięcy mieszkańców powiatu, a to oznacza konieczność wyboru 3795 sędziów pokoju. Co 6 lat taka grupa nowych osób wykształconych prawniczo musi się znaleźć, bo te osoby będą mogły sprawować tę funkcję tylko jedną kadencję. Jedną kadencję 6-letnią. Zgadza się. Aż 4 tysiące osób co 6 lat. Duża wymienność. Panie redaktorze, że uważa pan, że to jest za dużo? Niech pan spojrzy, panie redaktorze, do internetu, ile jest w tej chwili wydziałów prawa w Polsce. Ja nie mówię tylko o uniwersytetach, ale przecież jest masę uczelni prywatnych. Wie pan, tych prawników się wypuszcza, przepraszam za ten kolokwializm, masę. Jeżeli pan redaktor sądzi, nie sądzi pan na pewno, że oni wszyscy się dostaną na aplikację tą do Krakowa, z tej krakowskiej szkoły sądownictwa, prokuratury, na aplikację... Ja tylko, panie profesorze, zastanawiam się, bo mamy w Polsce 10 tysięcy sędziów, prawda? 10 tysięcy sędziów. I co 6 lat miałoby się pojawić w tym systemie 4 tysiące sędziów pokoju, tak, którzy później będą ewentualnie zasilać ten już taki właściwy... Mogą zdawać potem egzamin już zawodowy, tak. I zastanawiam się na przykład nad kosztami. Panie redaktorze, no wie pan, każda reforma kosztuje. To jest poza wszelką dyskusją. To nie byłaby specjalnie kosztowna znowu. Dlatego, że panie redaktorze, to wie pan, to trzeba byłoby obliczyć, jakie są koszty społeczne przewlekłości postępowania. Przecież za to też płaci państwo, prawda? Że się rozprawa odracza, że trwa to tak bardzo długo, wie pan. No, mówię, to raczej jest pytanie do ekonomisty, nie do mnie, ale jestem przekonany, że to się wszystko zbilansuje. A dlaczego jedna kadencja? Przecież obywatele, którzy dokonają takiego wyboru, nie będą mogli później ocenić, czy ten dany sędzia pokoju sprawdził się na sprawowanej funkcji. Jedna kadencja, czy byłeś dobrym sędzią pokoju, czy złym, nie będzie po prostu obywatel miał o możliwości oceny. Jest to rzecz oczywiście dyskusyjna w Stanach Zjednoczonych na przykład, no tam można na kilka kadencji kandydować, ale przyjęliśmy akurat taką zasadę, choćby po to, panie redaktorze, że wie pan, no jeżeli ktoś orzeka 6 lat w danym środowisku, przecież jego tam znają wszyscy, jest, ja nie mówię o skorumpowaniu, bo to oczywiście byłoby niesłuszne absolutnie oskarżenie, wie pan, a prioryczne jakieś, ale wie pan, on za bardzo już może tkwić wtedy w tych strukturach i to nie może taka świeża krew po 6 latach by się przydała. Dyskusyjna sprawa, ale ja też byłem za tą jedną kadencją. Długa to jest kadencja, panie redaktorze, 6 lat to jest kupa czasu przecież. A kto będzie sprawował funkcję dyrektora takiego sądu pokoju? Dyrektora sądu pokoju będzie sprawować funkcję, tę funkcję będzie sprawować dyrektor sądu rejonowego. A nie ma pan wrażenia takiego, nie istnieje takie zagrożenie, że ten dyrektor nie będzie traktował tego sądu pokoju no tak samo jak swojego sądu? Że będzie to sąd drugiej kategorii? Panie redaktorze, no chyba różnie może być, ludzie są różnie, ale dyrektor sądu, wie pan, to jest funkcja czysto administracyjna, jeżeli będzie źle wykonywać swoje obowiązki, wie pan, no to przecież będzie odpowiadał wtedy, no odpowiadał przed prezesem sądu rejonowego, bo prezes sądu rejonowego będzie zarazem prezesem sądu pokoju, będzie odpowiadać przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wie pan, no zawsze jest taka obawa, to wszystko zależy od ludzi oczywiście, no ale wie pan, jeśli ktoś już podejmie takiej funkcji, że będzie dyrektorem sądu rejonowego i sądu pokoju, no to wie pan, no powinien sprawować dobrze wykonywać swoje zadania. Będzie źle wykonywać, no to będzie się musiał liczyć konsekwencjami oczywiście. No. Paweł Kukiz, czyli pomysłodawca tej inicjatywy, powiedział, że sędziowie pokoju będą zajmowali się sprawami, gdzie przedmiot sporu jest wart do 10 tysięcy złotych, tak. I to jest prawie 70% spraw na wokandzie. Czy to prawda? Znaczy, panie redaktorze, aż tyle to chyba nie jest. Nie, tutaj chyba pan przewodniczący, nie wiem, chyba przesadził troszkę. Aż tyle to, ale to jest dużo. Z moich informacji wynika, że to jest 30-40%, więc to jest sporo. Tak czy jak to jest bardzo dużo takich spraw, panie redaktorze, bardzo dużo. I na początku tych prac legislacyjnych jest pan dobrej myśli, że różne siły polityczne w Polsce no, przychylą się nad tym projektem, no i w efekcie zagłosują za? Panie redaktorze, to jest problem, to jest oczywiście problem. Wie pan, ja nie jestem politykiem, Bóg strzegł, za komuny też byłem bezpartyjny, nigdy interesowałem się oczywiście polityką, ale nie byłem nigdy zaangażowany politycznie. To jest problem oczywiście, to jest pytaniem z zakresu polityki, a nie prawa, ale wie pan, no wydaje mi się, panie redaktorze, że tutaj można konsensus osiągnąć, przecież to mówię, no to nie jest, to może być w ogóle projekt, poza, że tak się wyrażę, poza, wie pan, no poza kwestiami politycznymi. On może uzyskać poparcie wszystkich partii politycznych, no bo on nie zakrawa o politykę, wie pan, no wszyscy wiemy, panie redaktorze, ja się zajmuję bardzo długo procedurą karną, teoretycznie już kilkadziesiąt lat, praktycznie jako adwokat 30 lat, wie pan, byłem też powoływany jako ekspert do komisji sejmowych, wie pan, począwszy od rządów pierwszego SLD, prawie cały czas. No i wie pan, i zawsze się mówiło to samo. Trzeba przyspieszyć postępowanie, trzeba uprościć postępowanie. No tak, to niezmiennie w polskim wymiarze sprawiedliwości jest problem. No wreszcie pierwszy krok jest zrobiony. No. Wspomniał pan, panie profesorze, o SLD. No właśnie polityk tego ugrupowania, Marcin Kulasek, stwierdził, że napisał na Twitterze, w naszym przekonaniu dobry projekt ma szansę usprawnić pracę sędziów. Ale więc ten podział polityczny wcale akurat w tym przypadku może nie okazać się taki oczywisty, jak sądzimy. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Naszym gościem był profesor Piotr Kruszyński, przewodniczący zespołu do spraw sędziów pokoju w Kancelarii Prezydenta. Rozmawiał Bartłomiej Graczak. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. We'll be right back. what we all about my generation. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem, czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Tematem czwartkowego klubu Trójki był wkład Polaków w światową naukę. A gościem był profesor Bolesław Orłowski, najwybitniejszy dziś polski historyk techniki, autor ponad 30 książek i wielkiej ilości artykułów popularyzujących polską naukę. Gospodarzem klubu Trójki był Wojciech Reszczyński. W stulecie niepodległości mówiliśmy o Polakach, których życiorysy i osiągnięcia zapisały się trwale w historii światowej techniki. Pan profesor z dumą podkreślał, że do budowy II Rzeczypospolitej stanęli w olbrzymiej większości polscy naukowcy rozrzuceni wcześniej po całym świecie. I dziś będzie o nich także mowa. Warto przy okazji przypomnieć, że po II wojnie światowej olbrzymia większość polskich naukowców, techników, wynalazców nie wróciła do Polski tak zwanej ludowej w obawie przed represjami. I ta strata miała znaczny wpływ na cywilizacyjne zacofanie tak zwanego PRL-u. O tych ludziach chciałbym, aby pan profesor też wspomniał. No i warto też przypomnieć o popularnej serii Giganci Nauki, publikowaną przez tygodnik sieci, oraz piękny film o profesorze Aliny Czerniakowskiej pod tytułem Fenomen polskości. Ten film jest dostępny w każdej chwili w internecie na YouTubie. Przede wszystkim, panie profesorze, witam serdecznie w klubie Trójki. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Jak zdrowie? Pytam, bo wiem, że dopisuję. No, dopisuję w granicach możliwości. Dobra odpowiedź. Wiem, że dopisuję, poza tym wiem, że pan profesor nie lubi narzekać, ale wypadało kurtuazyjnie zapytać się. Potwierdzam. Jak to się mówi, zdrowie dopasowane do wieku. Tak jest. Panie profesorze, ja już zapowiedziałem i chciałbym, może zacznijmy od tych Polaków, którzy wnieśli swój osobisty, intelektualny wkład w II wojnę światową. Znaleźli się w różnych miejscach, z różnych powodów. Czasami musieli rzeczywiście uciekać, część przez Rumunię, część w inny sposób. I wnieśli ten wkład militarny w doskonalenie sprzętu wojennego, militarnego. Jakie by pan tu wyróżnił osoby przede wszystkim? No więc tych osób było sporo, bo to była nasza taka dodatkowa broń, dlatego że wedle ewidencji na dzień 1 stycznia 1944 roku naukowców i inżynierów polskich w Wielkiej Brytanii było prawie 6 tysięcy, z tego niecałe 5 tysięcy w siłach zbrojnych. A byli to ludzie rozmaitych specjalności, głównie inżynierowie lotniczy, których mieliśmy mnóstwo przed wojną, ale przede wszystkim największy chyba wkład to wnieśli ludzie od łączności i w dużej mierze byli to uczniowie profesora Janusza Groszkowskiego. Tak się akurat złożyło, którzy już mieli pewien dorobek przed wojną, no ale trafili właśnie ewakuowani celowo do Wielkiej Brytanii. Tak, no i jeszcze tam były osoby związane z produkcją broni, powiedzmy, tak. No konkretnie, o jaką broń chodzi? No, to był taki pan Jerzy Podsędkowski, który był no, wyjątkowo, że tak powiem, skutecznym konstruktorem broni rozmaitego rodzaju, bo między innymi na Zachodzie skonstruował działko przeciwlotnicze Polsten, które było właściwie takim działkiem jak Boforsa przeciwlotnicze, tylko że miało 125 chyba części zamiast 300, czyli było tańsze, co też było nie bez znaczenia, prawda? Prostsze w obsłudze i tak dalej. A poza tym Podsędkowski skonstruował takie półautomatyczne pistolety maszynowe, które właściwie do dzisiaj są kontynuowane przez konstruktorów, między innymi przez czeskie konstrukcje i izraelskie, i to jest taka linia, która no nadal, że tak powiem, jest w użyciu. A Podsędkowski no, zmarł dosyć wcześnie. On wrócił do Polski. On był jednym z tych, co wrócili do Polski. Tych nielicznych raczej, tak? Bo ilu ich wróciło? No ilu, to trudno może powiedzieć, ale w każdym razie z tych 6 tysięcy. Na zjeździe polskich inżynierów i techników w Wielkiej Brytanii powojennym tuż było mniej więcej 400 ludzi, a tylko 3 z nich wróciło do Polski. A czy, panie profesorze, zna pan losy tych, którzy wrócili, tych 3? No znam Chwaścińskiego Bolesława, który... Bolesław Chwaściński to był taki pan, który też się zajmował historią techniki, stąd doskonale go znam. Otóż Chwaścińskiego wojna została w Afganistanie, gdzie budował pierwsze nowoczesne drogi. I jak wybuchła wojna, to postanowił pojechać do Wielkiej Brytanii. No, zerwał ten kontrakt i pojechał na wojnę. Brytyjczycy go namawiali, żeby został w Afganistanie, ponieważ znał miejscowy język i bardzo by im się przydał do działalności wywiadowczej. Ale on wolał walczyć, pojechał dotarł tam po długim czasie, bo to przecież trzeba było morzem płynąć. No i ponieważ miał ukończoną podchorążówkę nawigatorów lotniczych, to odbył 30 bojowych lotów bombowych na Niemcy. Taka była norma. Po 30 już dalej nie wolno było startować. No. Chodziło o to, żeby ludzie przeżyli, niektórzy to wszystko. Prawda? Więc w każdym razie o tym nawet napisał książkę, która jest do tej pory niewydana, ale że tak powiem gotowa, bo wydawca przysłał mi egzemplarz, więc miałem okazję to czytać. Bardzo ciekawe są jego również opisy Afganistanu, tak, takie. To w ogóle bardzo był utalentowany pan, który przez pewien czas wykładał w Mosulu, a poza tym był wybitnym alpinistą, który miał wiele pierwszych wejść na różne szczyty. Także bardzo ważną osobą w tym towarzystwie alpinistycznym polskim, nie wiem jak to się nazywa, może himalajstyczne, bo nie tatrzańskie, tylko większe. On od czasów studenckich już wchodził na różne łyknął tego bakcyla i wchodził na różne szczyty. A Józef Kosecki. Kosecki, może przekręcam nazwisko. Ten od wykrywacza min. Tak, to był też uczeń Groszkowskiego. Więc oni już przemyśliwali w Warszawie przed wojną o tym wykrywaczu, ale ostatecznie skonstruował go w Szkocji w 1941 roku i użyto tego wykrywacza po raz pierwszy w czasie bitwy pod El Alamein. To była ważna bitwa w Afryce w listopadzie 1942 roku. Tak. Na filmie Aliny Czerniakowskiej są zdjęcia tych żołnierzy z tymi właśnie wykrywaczami. One w zasadzie przypominają obecne. No, długie ramię trzymane przez żołnierza, na dole talerz. Elektromagnetycznie tak. Oczywiście było. Więc podobno te właśnie zrobione przez Kosackiego wykrywacze były ośmiokrotnie bardziej wydajne od wcześniej stosowanych. Armia brytyjska całkowicie, że tak powiem, wprowadziła je do swojego stanu posiadania i do 1995 roku po nieznacznych modyfikacjach były stosowane. Więc bardzo, bardzo długo, prawda? Tak, można powiedzieć. Tak, specjalnie mówimy o tych Polakach, którzy... No. Wkład Polaków, wiadomo, w Wielkiej Brytanii, no to piloci kilku dywizjonów myśliwskich, bombowych, no, ale mamy tutaj właśnie naukowców, konstruktorów. No więc są tacy, którzy uważają, że ten nasz wkład techniczny, wynalazczy był ważniejszy niż nasz udział fizyczny na polach bitew. Tak, dlatego, no i mówią tak, że przecież wynalazek to jest rzecz tak indywidualna, że nikt tego nie zrobi na żądanie, prawda? A tych jakby patriotyzm uskrzydlał, że oni byli najbardziej twórczy właśnie w czasie wojny. A tymczasem żołnierzy można zastąpić jakimś tam kontyngentem, prawda? To wielkie mocarstwa mogły spokojnie zastąpić te polskie oddziały, których tam było ze 350 tysięcy w sumie pewnie na zachodzie. No, mogli kim innym. A wynalazczości naszej no trudniej byłoby zastąpić, prawda? Tak, no i dlatego należy przypominać tych Polaków również po to, żeby w Anglii czy w Ameryce o nich pamiętano. No bo jeżeli Polak, tułacz, własnym intelektem dochodzi do technicznego rozwiązania polegającego na skonstruowaniu anteny, dzięki której może wyszukać uboty, no to przecież to jest wynalazek no, wyjątkowy w tamtych tak, warunkach. Więc to Wacław Struszyński właśnie skonstruował taką antenę i wyprodukowano 2500 takich anten i umieszczano na okrętach eskortujących konwoje, prawda? Żeby lokalizować uboty, jak w wynurzeniu rozmawiają z bazą na określonych częstotliwościach. Tak to było zrobione. No tak, jeśli doda się jeszcze trzech inżynierów rozpracowujących słynną maszynę szyfrową Enigma, Enigma to było przed wojną, prawda? Nie w czasie wojny. Tak. Natomiast warto jeszcze może powiedzieć, że takim wynalazkiem super rzeczywiście to był peryskop odwracalny Rudolfa Gundlacha, który był opatentowany we Francji i Wielkiej Brytanii i produkowany we Lwowie od 1938 roku. I firma brytyjska, która z nami współpracowała, że tak powiem, uruchomiła produkcję tych peryskopów w czasie wojny i po pewnym czasie obie walczące strony używały powszechnie tego peryskopu. Gundlach nie zdołał się ewakuować z Francji do Wielkiej Brytanii, bo do Francji dotarł. No i przeczekał wojnę we Francji, a po wojnie wystąpił o swoje prawa patentowe. No i sąd mu przyznał 90 kilka milionów franków. Francuski sąd. Francuski, to były małe franki wtedy, ale 90 parę milionów to jest sporo. No i musiał oczywiście zapłacić podatki i koszty sądowe. Zostało mu więc 17 milionów franków, za co kupił sobie posiadłość pod Paryżem i hodował pieczarki do 57 roku, kiedy zmarł. No, taka historia. Bardzo ciekawa, prawda? Tak. A ten peryskop polegał na tym, że żołnierz schowany przed ostrzałem poprzez system tam różnych szkieł, system zwierciadeł jakichś zwierciadeł, mógł oglądać po prostu całą przestrzeń 360 stopni. 360 stopni, tak. I wtedy takiego czegoś nie było. Dopiero właśnie Rudolf Gundlach i Niemcy też skorzystali z tego wynalazku. Tak, Niemcy też użyli. A Rosjanie? No oczywiście też, bo Rosjanie dostawali przecież czołgi amerykańskie, więc skopiowali. To się nazywało chyba MK-15 i dostaliśmy od Rosjan ten peryskop. Ludowe Wojsko Polskie potem produkowało tutaj chyba w Łodzi w zakładach jakichś, tak? Kinematograficznych. Tak, ale już opłat licencyjnych pewnie nie płacono. A nie wiem, kto wie. A może Gundlach był bardzo zaradny i zadbał. Nie, chyba raczej nie. Zimna wojna była wtedy, także... On nie mógł zadbać o to. Tak, no. No to tak było wówczas. No w każdym razie myślę, że to ciekawe pokazuje, jak no, daleko idące usprawnienia oni robili, bo przecież taki peryskop to jest najważniejsze udoskonalenie broni pancernej w czasie II wojny światowej, prawda? Tak. No i to jest dowód na to, jak wysoko w II Rzeczpospolitej stała polska technika i polska wynalazczość, prawda? Tutaj wspominany przez pana profesora profesor Groszkowski, to jest Politechnika Warszawska. Tak jest. No, profesor Groszkowski to był właśnie człowiek, który wprowadził elektronikę do Polski. Tak, on tam szkolił się w elektronice we Francji. No i właściwie przed wojną już był ważnym pionierem radaru. Więc w czasach ten radar powstawał z różnych prac ludzi w różnych miejscach, a w Polsce Groszkowski i Stanisław Ryszko, jego asystent, no też wnieśli poważny wkład w to doskonale. Proszę państwa, w Klubie Trójki profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Jeszcze jedna pasjonująca postać, Zbigniew Jelonek. Zbigniew Jelonek stał na czele zespołu, który zaprojektował radiostację, można powiedzieć linię radiową czy łącze radiowe szczególnego rodzaju, przez które dowództwo sprzymierzonych mogło rozmawiać z dowódcami oddziałów walczących na plaży w czasie D-Day, czyli 6 czerwca 1944 roku, no w czasie inwazji w Normandii. Także Jelonek był postacią, chyba jedynym Polakiem wymienionym w rozkazie dziennym dowództwa sprzymierzonych tego dnia. A wynalazca walkie-talkie? Wynalazca walkie-talkie, tak. To był pan, jakżeż on się nazywał? To niemożliwe, panie profesorze, żeby pan nie pamiętał. Ja mam i pan ma pamięć encyklopedysty. No, no dobrze, przepraszam. No, ja też nie wiem. Nie. To też bardzo ważna pytanie. To jest Polak oczywiście. Na M się nazywał, no. Boże. Dobrze, odłóżmy go na później. Nie, chwileczkę. To jest człowiek, który miał 3 patenty podstawowe dla właśnie wprowadzenia pierwszej formy walkie-talkie, którym posługiwano się, czyli takiej radiostacji, powiedzmy, do komunikacji na podstawowych szczeblach dowodzenia, którą armia amerykańska się posługiwała. Panie profesorze, no. No, gdyby nie Magnuski, ściąga. Magnuski, Magnuski, tak, tak jest. Henryk Magnuski. Henryk Magnuski. 1909-1972. Tak, który armia amerykańska od 1943 roku i na Pacyfiku, i w Europie, bo wtedy Sycylię zdobywano, takie różne rzeczy, posługiwała się właśnie tym, że tak powiem, urządzeniem. O, no, jeśli byśmy jeszcze doliczyli kilkunastu konstruktorów samolotów, bo przed II wojną światową Polska rzeczywiście miała duże osiągnięcia, jeśli chodzi o produkcję samolotów. No, nie udało nam się produkować seryjnych myśliwców, ale no, pewnie no, mężczyźni młodzi... W pewnych seriach były te samoloty. Tak. Ale P-24, P-11 były budowane. Tak, ale Łoś na przykład, pierwszy samolot na świecie, który był pokryty cienką blachą. A może warto byłoby przypomnieć, kto był twórcą tej cienkiej blachy. Chodzi o walcowanie, o Sędzimira, tak. Ale ja nie jestem pewien, czy tą blachą Sędzimira... Czy akurat tą blachą. Tak, tak, tego nie jestem pewien. No, Łosia to zrobił pan Dąbrowski, prawda, Jerzy Dąbrowski. No, Łoś miał kilka rzeczy. Miał profil taki laminarny, bardzo bliski idealnego. Miał podwozie wielokołowe, które później naśladowano, zrobione przez pana Kubickiego, Piotra Kubickiego, tak? No i przede wszystkim miał ogromną prędkość jak na bombowiec, bo miał 460 km maksymalną prędkość. Historycy lotnictwa mi mówili, że kiedy Łosia pokazano na wystawie w Paryżu chyba w 1936 roku, to dowiedziano się później, że w Moskwie było specjalne zebranie na ten temat, bo ich myśliwce nie osiągały takiej prędkości. A to był bombowiec. To był bombowiec. Mm-hmm. Tak, no. Panie profesorze, czy wspomnieliśmy o Jerzym Rudlickim? O Jerzym Rudlickim nie wiem, czyśmy wspomnieli, ale warto wspomnieć. Jerzy Rudlicki był konstruktorem lotniczym, a między innymi konstruował wyrzutniki bombowe. I właśnie w czasie wojny, współpracując z amerykańską wytwórnią, skonstruował specjalne wyrzutniki do bombardowania powierzchniowego z dużej wysokości dla amerykańskich latających fortec, czyli B-17, o ile pamiętam, tak one tak się nazywały, prawda? No właśnie, więc też warto to powiedzieć, bo prawie każdy wie, że były takie latające fortece, a o tym, że był Rudlicki, to nie wiadomo, tak, prawda? No urodził się w 1893 roku, zmarł w 1970. Urodził się w Odesie, o ile pamiętam, tak. W Odesie, tak jak pańscy przodkowie. Tak, mój ojciec i mój dziadek się urodzili w Odesie. Tak. No, to takie były losy. Morze Czarne, piękny Krym, piękne żaglówki. No, tak. Byli też żeglarzami, w związku z tym mój dziadek był kapitanem jachtklubu w Odesie w swoim czasie. Na no. początku stulecia. No i komu to przeszkadzało, panie profesorze? Ale tutaj wymieniając datę urodzin i śmierci Jerzego Rudlickiego, no zwracam uwagę na to, że no, jakich ludzi straciliśmy, no bo ci ludzie nie wrócili tutaj do Polski w obawie o swoje życie. Nie wrócili. Mhm. Nie wrócili i w związku z tym było o nich cicho, prawda, tak. W mediach, tak. W PRL-u. No cóż, jeszcze można powiedzieć, tak. że a profesor do tych Janusz ludzi Groszkowski. Można Ulama zaliczyć, bo Ulam, aha, Ulam, no tak. Ulam który współpracował przy programie Manhattan, czyli budowie bomby atomowej, później pozostał, że tak powiem, w tym zespole badawczym i bardzo wybitnie się przyczynił do skonstruowania bomby wodorowej w 1952 roku. Czyli bardzo jest wybitną postacią, bo on tam znalazł błąd jakiś rachunkowy i dzięki temu tylko, że on ten błąd naprawił, to Edward Teller, że tak powiem, doprowadził ten zespół, to był taki z Węgier imigrant, doprowadził ten zespół do zbudowania tej bomby. Tak, zaglądam do pańskiego artykułu z serii Giganci Nauki. Pisze pan o nim tak. Ulam obalił błędną teorię pomysłodawcy Edwarda Tellera, zaproponował poprawny sposób konstrukcji zapalnika. To chodziło o ten zapalnik, tak, czyli najważniejsza pan, rzecz przy konstrukcji pan redaktor, bomby. Jaki był zapalnik bomby wodorowej? Zapalnikiem bomby wodorowej była mała bomba atomowa, która to uruchamiała. Tak, to był ten zapalnik, tak? Tak jest. No, pewnie jakieś były jeszcze szczegóły, których my nie znamy i być może nikt nie zna, bo to jest pewnie tajne do tej pory. Tak. No, a wodór...